Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, gene spor yerine sporu bozan ve bütün anlayışlarımızı alt üst eden siyasi diyebileceğimiz şeylerden bahsetmek zorunda kalacağız ama çaresi yok herhalde. Bu özellikle de Dinamo Kiev'de ya da Kiev'de Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında bu tezahüratın, Vladimir Putin diye bir tezahürat yapılmasının yankıları devam ediyor. Biraz bundan konuşalım herhalde. İyi olur, evet. Doğrudur. Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İstanbul'da Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı vardı. Rövanş maçıydı bu. İlk maç geçen hafta Polonya'da oynanmıştı ve maçın ikinci yarısında herhalde 40. dakikaydı. Yani maçı izlerken ben de izledim. Bir video düştü sosyal medyaya. O arada Dinamo Kiev işte 1-0 önde, hani Fenerbahçe eğlenecekmiş gibi bir hava var. Daha sonra eğlendi ama uzatmaya gitti maç. Arada bir sürü sahada da bir sürü olay oldu. Olay derken hani sportif işte kaçan penaltı, Fenerbahçe'nin beraberlik golü, uzatmaya kalması falan var. O arada bu sosyal medyaya düşen videoda şunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin sanıyorum eski adıyla Migros tribünü, yeni adıyla Kuzey tribünü olan kale arkası tribününden bir tezahürat yükseliyor. Vladimir Putin oley diye. Bir 30 saniyelik video. Tezahüratın tamamının... Aslında var elimizde o da, istersen Robi çalabiliriz de onu bir dinleyelim nasıl bir şey olduğunu, ondan sonra devam edelim, değerlendirelim. Olur mu? Çünkü maçtan bir bölüm oldukça da yüksek sayıda olduğu gibi gözüküyor. Buna ne diyorsun Alp? Şimdi tezahüratın ne kadar tam sürdüğünü bilmiyorum çünkü video 30 saniyelik. Yani bu hem Türkiye'de hem dünyada yayılan videoyu kim çektiyse, çünkü hani bir sürü kişi o bir iki saat içinde paylaştı Türkiye'den ve dünyadan gazeteciler. Tamamını bilmiyoruz ama o Kuzey tribününün üst katında bayağı bir kişinin tezahürata katıldığı gözüküyor. Yani tabii o sesten ve yankıdan diğer tribünlerin katılıp katılmadığını anlamıyoruz ama anladığım kadarıyla yani o tribünle kısıtlı bir şey. Sebebi de yani şu olduğu iddia ediliyor. 57. dakikada Bujarski golü atıyor ve golden sonra benim böyle şeyler gözümden kaçıyor açıkçası. İşte bir kartal hareketi yapmış. Yani Beşiktaş'ı kastederek herhalde. Tribünleri sinir etmek için bir hareket yapıyor. Zaten sarı kart da görüyor. Bundan ya tribünlerle böyle bir itilişime girdiği için. Fenerbahçe tribünleri de en azından tribünlerin bu kısmında sinirlenip bu tezahürata başlıyor. Yani Dinamo Kiev ve sağdaki rakip hani nasıl yaralayabiliriz gibi diye böyle bir tezahürata başlanıyor. Yani gerçekten şu savaş ortamında kaç ay oldu? 5 ay oldu değil mi? Başlayalım. 5 ay geçti. Evet. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Yani bu hani futbol seyircisinin böyle rakibi, rakip taraftarı, rakip takımı, yaralayıcı, incitici en böyle önemli öğeleri bulması gibi bir şey söz konusudur. Yani bu her ülkede farklı bir şey olabiliyor, başlık ya da konu olabiliyor. Yani hani, inanılmaz bir şey burada Putin tezahüratını şey etmek, yani akıl etmek o anda. Şimdi şuraya geliyorum. O yüzden deniyor ki tam da o anda gerçekleşmemiş olabilir. Evet, ben de onu soracaktım. Yani çünkü biraz önce dinlediğimiz tezahüratta yani binlerce kişinin olduğu söylenebilir herhalde. Bir bölümü en azından taraftarların. Ama tam bir uyum halinde ve kafiyenin falan neyse önceden hazırlanmış olması ihtimalini çok düşündüren bir tezahürat bu. O yüzden ben tamamen spontane kendiliğinden o anda bir hiddet belirtisi olarak ortaya çıkmış olduğu kanısında değilim şahsen. O ihtimal daha da kötü olur tabii. Yani önceden hızlanıp bunu, yani Dinamo Kiev'i biz yaralamak için, manen yaralamak için böyle bir şeyi düşündük, bu tezahüratı yaptık. Bunu öğrenebilir miyiz bilmiyorum ama o daha da kötü bir ihtimal. Neyse, her şekliyle bu ciddi bir sorun. Yani burada aslında yapılacak iş nedir? Maçtan belki hemen sonra bir özür açıklaması yayınlayıp o tezahüratı yapan taraftarı aslında tecrit etmek. Tecrit etmek dediğim, yani tespit edebildiklerini belki belli sürelerle maçı almamak falan gibi bir uygulama olabilir. Ukrayna tarafı mesela hemen tepkisini gösterdi. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu maç sonrası basın toplantısına katılmadı. Bunu kınadı da ayrıca bu davranışı. Şeye sanıyorum, kendi ülkesinin televizyonuna bir açıklama yapmış. Ben Dinamo Kiev'in sitesinden buldum. Bu açıklamaya pek değinmemiş. Ben öyle bir şey pek görmedim. Ama hani basın toplantısına katılmamışsın. Bunun nasıl protesto ettiğinin açık bir göstergesidir. Çünkü bir de bu UEFA müsabakalarında, gerçi Türkiye Ligi'nde de öyle işte. Maç öncesi, maç sonu, bu basın toplantısı bir prosedüre bağlı. Cezaları, para cezaları var katılmazsanız. Yani yaptırımları var. Herhalde Ukrayna'daki yankısı da devam ediyor. Evet, yani BBC'nin verdiğine göre de Lucescu böylesini beklemezdim, yazık demiş. Ondan sonra da katılmamış, yani basın toplantısında da çıkmaması, ama ondan önce BBC'de böyle bir şeye de rastladık. Evet, yani belki Dinamo Kiev'in ya da başka bir Ukrayna şeyine konuştu. Kanalına falan demeç vermiş de olabilir ayrıca. Daha uzun bir şey görmedim ben yani. Evet. Neyse, o da işte daha önce Türkiye'de İki kulüpte milli takımda çalışmış bir isim. Zaten hani belki olayı çok da kaşımak istemedi. O basın toplantısını protesto etmesinin dışında. Yani burada dediğim gibi yapılacak şey o akşamdan en kötü dün sabahtan, yani perşembe sabahında kulüp olarak bir açıklama metni yayınlayıp özür dilemek, bir hani bir bahane falan saymadan ama, ve hani bunun sorunları varsa yaptırım uygulanacağına dair bir şeyler söylemekti. Halbuki Fenerbahçe dün 16.30'a kadar Türkiye saatle bekledi. O da çünkü şey çıktı. Yani herhalde şeyi öğrendiler. Türkiye saatle 16.30'dan daha sonra olması lazım. UEFA soruşturma açtı tezahüratla ilgili. Yani burada artık para cezası mı olur, nasıl bir şey olur bilmiyorum. Ama bir soruşturma söz konusu. Yani bence o soruşturmanın açılacağını öğrendikten sonra bir kerem bir açıklama bence. Bir sürü bahane sayıyor Fenerbahçe. Yok işte biz savaşa karşıydık da taraftarımız şöyleydi de, zaten bir küçük grup hani vardır ya, yani çok küçük bir grup, 20 saniye olayı böyle küçültmeye denir. Bu bahaneleri artık futbolda gerek yok. Sporda falan bunlar kabul edilmiyor yani. Bir oyuncu şöyle yapmıştı, taraftarımız onun için yani önceden planlanmadığını varsayarak konuşuyorum. İşte çok kızdılar, böyle bir tezahürat yaptılar. Bu bahaneler artık geçerli değil. Biz Türkiye'de bunu çok dinledik maalesef. Maç sırasında çok çirkin eylemler daha önce de oldu. Mesela 18 Kasım 2015 Türkiye Yunanistan maçında saygı duruşu oluyor Fransa'daki terör saldırısını önleyenlere. Bütün işte o şey boyunca, saygı duruşu boyunca bütün stat ıslıklamıştı mesela. Protesto etmişti saygı duruşuna. Yani saygı duruşuna karşı şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganı atmıştı falan. Mesela oralardan önlem alınmadığı için işte bu saçmalıklara düşüyoruz. Yani işte bir hani bir ülkeye mal edilemez, bir taraftara, bir şehre mal edilemez bahaneleri var ya, lafları. Halbuki kitleler büyük zaten. Yani dünkü de bütün stat olmasa bile işte bir tribünün yarısı belki bu tezahüratı yapıyor. Ve işte ve uyumlu bir şekilde yapıyor üstelik. Yani onun için sese kulak verdik biraz da. Yani kesinlikle o anda bir infial olarak, tepki olarak doğmuş bir şey izlenimini ben almadım doğrusu. Tamamen herkesin uyum halinde Vladimir Putin'e net bir şekilde geçiş, böyle melodik bir geçiş de vardı gibi geldi bana. Yani şey de kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmiyor diyor Fenerbahçe Spor Kulübü, ama senin de dediğin gibi pek çok da yani rakip takımın bazı oyuncuların, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir gibi apolojetik diyebileceğim bir ifade kullanılmış Fenerbahçe kulübünün açıklamasında. Ya bu bahaneler artık geçerli değil. Oyuncu bunu yapmış, şunu yapmış. Çünkü ben burada bizzat örneğini görüyorum. İngiltere'de özellikle ırkçılık mevzuunda. Yani bireysel olabilir ya da işte tribün çapında olabilir. Yani işte bir, değil mi? Zaten bu sözlerin önemli bir kısmı işte bir sinirle, bir tepkiyle söylenen şeyler. Ama burada işte ırkçılıkla ilgili bir şey söylendiği zaman bir oyuncuya bir kere hani bireysel durumlarda o taraftar tespit ediliyor ve onun şeyi gitti. Yani bir daha kendi takımının maçına giremiyor mesela ömür boyu. O taraftarın kendi kulübü zaten önlem alıyor. Bir de ayrıca işte belki Futbol Federasyonu, hangi ligde oynuyorsa o ligin yönetimi bir soruşturma açıyor. Bir de belki cezai soruşturma, polis soruşturması var. Ayrıca yani çünkü ırkçılık ya da ırkçı tezahürat bir suç. Suç unsuru var mı diye polis de araştırıyor mesela. Kamera kayıtlarını falan isteyip. Bu tip durumlarda. Ama yani şu olmuyor artık. Yani oyuncu tahrik etti de ben onun için ırkçı bir şey söyledim. Yani bu yoksa beni temsil etmiyor falan. Bu bir bahane, pek bir bahane olamaz. Açıkçası o zaten dediğim gibi kendi kulübünüz sizin biletinizi keser. Bir daha maça falan gidemezsiniz. Hangi takım taraftarı olursanız olun. Ya da işte söylenen hakaretin şeyine göre, ağırlığına göre. Belki işte bir iki sezon ama yani son yıllarda çok örneğini gördüm ben. Yani kulübü tarafından ömür boyu men cezası verilen taraftar çok gördüm. Ki muhtemelen 20-30-40 yıllık taraftarı kulübün. Bir daha maça gidemeyecek ömür boyu. Evet, böyle şeyler olmadığı da anlaşılıyor. Yani Ahmet Talimciler iki yazı üst üste yazdı T24 üzerine. Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması gelmeden önceki şeyinden sonra, geldikten sonra açıklama, bir yazı daha yazdı ve şey diyor yani Fenerbahçe Kulübü'nün yayınlamış olduğu bu metnin yaşanan gelişmelere dönük olarak verilmesi gereken tepkinin çok uzağında kalan ve klasik anlamda tıpkı şiddete karışan bir avuç kendini bilmez ifadesinde olduğu gibi bu sloganı atanların kulübü temsil etmediğine vurguda bulunmaktadır. Üstelik sadece 20 saniye süresince devam ettiği şeklinde kullanılan ifade ise tam anlamıyla fecaattir. Ne yani? Böylesine tuhaf bir sloganın atılmasını saniyelerle mi ölçeceğiz? Daha uzun sürmüş olsaydı daha mı kötü olacaktı diyor. Ve yani ayrıca Fenerbahçe spor kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği konusundaki duruşa ilişkin düşüncenin de tıpkı senin de biraz önce söylediğine benzer şekilde söylüyor Talimciler. Diğer bütün kulüplerimizin ve onların yönetimlerinde olduğu gibi sadece söylemden ibaret olduğunu belirtmeliyim. Yani durum farklı diyecek olanlar varsa Sayın Ali Koç'un ligin bitimindeki basın toplantısında kullandığı ifadelere ve katıldığı Derin Futbol programındaki söylemlerine bir kez daha bakmalarını tavsiye ederim diyor. Çok yerinde söylüyor. Özellikle işte 20 saniye meselesi yani hani 10 saniye 20 saniye. Zaten tezahürat kaç dakika olacak? Yani 10 dakika sürmez herhalde. Evet. Çok yerinde bir ifade kullanmış gerçekten orada. Yani bu çok daha önce gördüğümüz bir şey. İşte o milli maçlardaki protesto örnekleri, kulüplerin maçlarında da çok sık gördüğümüz bir durum. Bir takım ırkçı bireysel eylemler de oldu. Yani kulüpler o eylemi yapan kişiyi kendi taraftarı diye sırf kendi taraftarı diye savunuyorlar. Ya onu ayıklayacaksın orada o kötü örneği. Bireysel örneklerde bunu yapmayı beceremediler yani. İşte sahaya bir şey atılan oluyor işte. Bir oyuncunun bir şeyin kafasına geliyor, birisi yaralanıyor. O kişi bulunamıyor mesela. Halbuki bütün statlar artık kapalı devre, bilmem kaç tane kameranın olduğu bir sistemle donanmış durumda. Bulamıyoruz. Ya da işte ırkçı bir şey oluyor. Oyuncu iddia ediyor dedi. Şu işte bana ırkçı bir eylemde bulundu bir şey. Kulüp savunuyor kişiyi. Şöyle de böyle de böyle oldu da şu. Ya ayık, siz tamamen ayıklayın. Bir daha almayın o kişiyi. Onu tecrit edin artık. Taraftarınız olmasın sizin o kişi. Şimdi burada önlem alması gereken Fenerbahçe. Asıl önce. Ama işte kemkün bir açıklama olaydan 18 saat sonra falan. Ne oluyor? Siz zaten taca çıkıyorsunuz orada. UEFA çoktan sonra. Halbuki yani başka bir ifadeyle hemen ertesi sabah yapılacak bir soru açık, basın açıklaması belki UEFA'ya da bir dur diyecekti. Tamam Fenerbahçe zaten bu işi eline almış diyecekti falan. Hani bu şeye gelmeyecekti. Yani o bütün gün dün boyunca o açıklamayı okuyacaktı. Belki işte İngilizcesi olacak. Tüm benim tanıdığım bir sürü yabancı spor muhabiri, spor yazarı şimdi Perşembe günü boyunca bunu paylaştılar, konuştular. Bir sürü futbolla ilgili özellikle Türkiye'ye gelmiş bir takım spor yazarları. Yani bunun bir parça önüne geçilecekti. Ha, Fenerbahçe tamam. Hakim olayla ilgileniyor. Bir daha bizce bir daha bu tekrarlanmaz falan diyebilirlerdi. Bu çok uzağız yani buraya maalesef bu noktaya. Hem şu savaş ortamında çok yapılmayacak bir tezahürat bence. Evet. Hem de yine korkunç Türkiye'deki insan, işte insanlık suçları, savaş suçları, insanlık suçları ve her türlü ırza geçmeler filan, her türlü rezaletin sürekli geçtiği ve 5 aylık bir vahşet durumundan bahsediyoruz. Bu nasıl böyle sporla bağlantılandırılabilir anlamadım yani. Tabii canım işte o sırf Ukraynalılar var diye düşünülmüş bir şey yani bunu işte rakip ne bileyim şimdi bilemedim başka bir ülkenin takımı olsa onlara özel bir şey düşünebilirdi ama şu an Ukraynalıları en fazla yaralayacak şey herhalde değil mi? Bir Putin ya da Rusya'yla yapılacak bir tezahürat olur şu son 5 aydaki hatta öncesindeki birkaç yıldaki durumu da göz önünde bulundurursak. Yani şuna geliyoruz. Futbolda tam bir yansıması var. Yani Türkiye'de bir sorumsuzluk ve bir cezasızlık ortamı var ya. Yani bir sürü kanun dışı, hukuk dışı, etik dışı olay var ama bu olayların sorunları ortada yok. Yani varsa da hiçbir şekilde bir yaptırım görmüyorlar hiçbir alanda. Yani bir onun bahanesi, gerekçesi, saçma sapan şeyleri oluyor. İşte bahaneleri oluyor. Bir şekilde biz onların bu sorumluluktan kaçtığını, üzerlerine attığını görüyoruz. Kimse de üzerine gitmeye şey yapmıyor, yeltenmiyor açıkçası. Dediğim gibi ya burada önce önlem alması gereken Fenerbahçe'ydi. Ya otur evinde o gün kimler oturuyorsa onları tespit edebilecek donanımları var. İşte kombine sahibi mi? O gün biletle gelen mi? Önemli bir kısmını tespit ederler. Ama şimdi ya bu bir soruşturma biçiği açılsa şeylenecek bakın. Aa kamera kayıtları da silinmiş falan yani. Evet. Göremiyoruz falan ya. Bunu da beklerim yani. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin de sosyal medya hesabından üzüntüsünü belirttiğini belirtiyor Berçin İnanç da T24'te. Ve Fenerbahçelilerin üzüntülerini ilettiğini de not etmiş orada. Ama bunun yeterli olmadığını gerek Ahmet Talimcilerin gerekse de başka yazarların da yazılarından görmek mümkün. Biz de aynı şeyi söylemiş olduk yani. Ben de çok sayıda hani, futbol sever Fenerbahçeli gördüm bu elbette şeyi paylaşmayan. Ama dediğim gibi önce tabii bu stadın organizasyonun ev sahibi Fenerbahçe. Yani önce kulübün bir reaksiyon, hemen reaksiyon göstermesi lazım. Ya belki o gece. Tamam elenmişler, onun üzüntüsü var ama bu işin iletişim kısmı. En kötü işte dün sabah o açıklama yazılıp yayınlanmalıydı ve dün yayınlandığı ifadelerle değil tabii işte. Eski futbolcusu olduğu vardı da, şu da vardı da, şu hareketi yaptı falan değil. Evet. Belki hani savaşa bir değinme olurdu. Ondan sonra işin özür kısmına ve önlemlerin alınacağı işte, yaptırım uygulanacağı kısmına geçilmeliydi. Hiç tabii böyle bir şey yok yani işte. Evet, bir takım bahanelere sayılıyor maalesef. Ama işte bütün kulüplerin şeyi bu hale geldi. Yani iletişimi ve kendi aralarındaki sezon boyunca girdikleri iletişimi görünce zaten böyle bir yani sürekli birbirine taş atmaya işte bir takım bahaneler, saçma sapan gerekçeler sıralamaya alışmış bir iletişim stratejisi var. Yani böyle bir kriz anında da tabii Türkiye içinde şu oluyor da işte veriştiriliyor yok Fenerbahçelilik duruşu, Galatasaraylık duruşu bizim ilkelerimiz uymaz ama uluslararası bir olayda işte böyle rezil oluyor. Yani böyle bir hazırlığınız olmayınca maalesef. Evet, geçmişte de çok çeşitli örnekleri var tabii bir şeyde iki kişinin katledilmesini de Taksim Meydanı'nda da unutmayalım yani. Tabii. O tabii canım. Yani şimdi işte olayın üzerinden 22 yıldan fazla geçti. Leeds, evet. Galatasaray Leeds United maçındaki olayın üzerinden. Yani bugün olsa mesela o maç herhalde UEFA oynatmaz yani o maçı. Yani bugün çünkü bu tip şeylere bakış çok değişti. O gün işte iki taraftar öldü salı günüydü herhalde. Çarşamba günü maç oynandı İstanbul'da. Evet, katledilerek evet. Üstelik de yani bıçaklanarak, birisi de bilgisayar mühendisiydi yanılmıyorsam, Hooligan adı altında ve üstelik de Star gazetesi de o zaman şey manşeti attı. Maç oynanıp da 2-0 yendikten sonra tur size diye de. Yani, tur size olacak istiyor değil mi? Hani öyle bir manşet. Bir anlamında evet, bunu da yazdılar yani. Geçmişi de böyle. Yani nasıl bir zihniyet öyle bir şeyi bulabilir? Yani sağ dışında iki tane, sağda da iki tane. Evet. Şey, zihniyeti çok acayip bir şey, manşet gerçekten. Ya mesela maçın oynanması bir ihtimal demiş, düşünülmemişti yani stat dışında olan bir olay canım ya. Zaten İngilizler holigan. Hani bahane, holigansa öldürebiliriz. Hani mantığı, bahanesi o olmuştu. Dahası da evet. O da yalan çıktı sonra. Bayağı sadık bir taraftar Leeds'in ve kendisi mühendisti yani. Evet, yani İngiltere'nin ya da kulüp takım, İngiliz kulüp takımlarının ülke dışındaki bazı maçlarına taşkınlık yapanlar, iş güç sahibi insanlar olabiliyor. Yani o evet, bir evet, şey olmayabilir. Evet. Gösterge olmayabilir ama hani şeye, yani birisini öldürmek için bir en ufak bir gerekçe değil tabii yani. Evet, hani evet. Bir şey varsa şikayet edersin, o gün gözaltına alınır. Ki İngiliz takımlarının ya da işte milli takımın bir sürü maçında oldu Türkiye'de. Hani benim arkadaşım da var. Hatta hani karambola gidip hiçbir olaya katılmadığı halde polisin gözaltına alıp bütün gece nezarete tuttuğu kişiler var. Yani karambolo da gidiyor. İngiliz misin? Yürü. Evet, öldürülen olay, öldürülen iki kişinin olayında Leeds'de de zaten herhangi bir tahrik, bir olay başlangıçta olduğu hiçbir zaman tam söylenemedi. Olmamıştı yani. Tabii ya, mesela orada şey alması gereken başta Galatasaray'dı. Yani maç, UEFA kupası, o gazın içinde. Değil mi? Ben gerçi Türkiye'de olmadım bir yıldı. Hani yurt dışındaydım o sırada. Şimdiki internette şimdiki gibi değil yani, ancak sonradan bazı gazeteleri görme imkanım var. Sosyal medya yok falan. Ama yine de hani konsantrasyon sahiydi herhalde. Öldürülenler, tamam öldüler gittiler. Biz maçımızı oynayalım havası gibi bir şey. Aynen, aynen. Bu arada sanki. Maalesef işte bu sorumsuzluk, cezasızlık değil mi? Yani Galatasaray'ın oradan canının yanması lazım bu olayda. Stat dışında, eğer stat dışında olabilir ama demek ki riskli bir maç. Buna dair önlemleri alabileceğiniz bir takım önlemler var yani. Almadığınız gibi işte bir de sonra bilmiyorum o katilleri kimler savundu etti. Yani kulübün tamamen ilişkisini kesmesi lazım şey olarak. Galatasaray'la bir alakası olamaz. O şey yapanların yani savunulacak en ufak bir yönü yoktu. İşte bu mesele Galatasaraylılık, Fenerbahçelilik değil tabii. Onun çok çok ötesinde bambaşka bir mesele yani. Tabii tabii. İşte bu dediğim gibi futbola daha iyi yansıyor. Yani bizim taraftarımız yapmaz. Tahrik edildi falan. Yani milli maç örnekleri çok çarpıcı işte. O saygı duruşlarının yuvalanması falan. O yapıldıktan sonra bir daha Konya'ya falan maç vermeyeceksiniz mesela. Evet. Bütün stadın yuvalanıp bir daha Konya'da milli maç yok diyecek federasyon. Ama tabii bunu kimse diyemiyor şu siyasi ortamda. Üzerine Konya'da kaç tane maç oynandı herhalde onun. Bir sürü, öyle hatırlıyorum. Yani bir ara İstanbul'da oynanmadığı için alternatiflerden biri büyük de bir stadın bulunduğu Konya'ydı. Aynen devam etti oradaki milli maç oynama uygulaması. Yani ve bir yaptırım olmadığı için tabii o eylemi yapanlar da onun normal olduğunu düşünüyorlar. Yani biz bir daha yapabiliriz bir saygı duruşu olduğunda. Bir daha. Yani senin de dediğin gibi net. Evet, spor maalesef fazla devreye girmeyen bir spor programı daha yaptık. Son olarak gerçekten spora ilişkin bir cümle söyler misin? Geçen hafta evet Fransız turunu konuşmuştuk. Tam da zaten son iki etap, üç etap kalmıştı biz konuştuğumuzda. Danimarkalı Jonas Vingegaard kazandı ve bilmiyorum fotoğrafını gördünüz mü? Kopenhag'da meydanda herhalde bilmiyorum kaç kişi var orada. 200 bin, 100 bin müthiş bir karşılama töreniyle şey yaptılar. Yani o bütün meydanda şampiyonluk kupasıyla Danimarkalıların karşısına çıktı. Büyük olay tabii, hani Fransa turunu kazanmak herhangi bir ülke için, ama mesela Fransızlar şey diyor, biz 30-50 yıldır kazanan yok, Fransa'da böyle bir şey olmaz ev sahibi olsalar diyor, ama Danimarka'da oldu işte. Muhtemelen hani Danimarka'daki yılın sporcusu gibi ödüller varsa hepsini toplayacaktır Jonas Vingegaard Fransa turunu kazandığı için. Yani yılın geri kalanında bir şey yapmasına gerek yok artık ödülü kazanmak için. Bu gayet yeterli. Muhtemelen başka bir spor dalındaki sporcunun da çok olağanüstü bir şey yapması gerekir onu yetebilmek için. Yani o sonuç etapta da bir kazaya uğramadan Fransa turu şampiyonluğuna ulaştı. 26 yıl sonra ilk Danimarkalı Fransa turunu kazanır. Evet. Şey yani yıl Aylan Çelik'te yerli yerine oturtan şenlikli Paris'te son tango diye bir yazıda yazdı T24'te programcılarımızdan ve bisikletçi Aydan Çelik. Kopenhag'daki coşkulu başlangıç Paris'teki bir Danimarkalı'nın zaferiyle taçlandı diyor. İvoli bahçelerindeki tezahürat esnasında dolan gözleri Şanzelize'de pınarlarından boşaldı diye anlatıyor. Evet, ilginç bir değerlendirme bu da. Sanıyorum tamamız bu haftalık. Evet, bu haftalık bitiriyoruz herhalde. Çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.